عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال له فرمایو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من تا حائز سوق چراغ بیبی ته په حالت د هیس کې جماع او صحبت ور سره په هیس کې وکو او امراه فی دبرها یا راتللی وکل خزتا بیبیتا که حائزه دا او که غیر حائزه دا داغی د شا په طرف کې او کاهنن یا کاهن تراغه کاهن دی ته وی چاواد راتلون کی حال خبرې کوي او یرا ما سره جنات دی ما ته د غیب خبرې را رسي نو دا کاهن عراف او نجومی تم شامل لے فقد کفرا بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویدے کافر شپاغا دین چی اللہ پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے ایک اور دا حدیث محمول دے پا تغلیظ او تشدید بانے لکہ امام ترمیزیم دے دی حدیث نفس وی انما مانا هذا عند اهل العلم على التغليظ ويدا مانا د علماء په نس په سختي حمل دا ځکه تاسو لپاره سوراشي دی په لګره حدیث را روان دی څوک چې حایزه لراغ نو یو دینار د دی خیرات کی نو که حایزه لراتل کفر و نو کافر کوم دی کې خیرات نه کوي په خبرو رسیدي بعض علماء دا سی تاویل کرے چې دا حلال گنی او دا کاهن تصدیق کئی نوی کفر حمل دے پا ظاہر او که دا سی تاویل انو کی نو دا کفر نا کفرانو نعمت مراد دے دا دا اللہ دا نعمت نا شکریو کا دا دا اللہ دا نعمت نا شکریو کا اگر دا حلال گنو لبارکیم دو علماء و تفصیل لے اغی سرم حدیث سمن نخری کدا توجیشی چه سوک حائزی ترازی او د زوجی سر صحبت په دوبور کې کئی او حلال گنی دا کافر دے نو دا دی بارکی دا فقہا و دو قولو ندی او وی یکفرو دو امداد چه لا یکفرو ولما ویدا قول سید جلا یکفرو کده دا حلالم غنینو غټ مجرم دی خو کافر نه دی وی وجدا دا د دې حرمت لغیری هی دی دا شیخو حرام دی په هیڅ کې صحبت په اتفاق حرام دی د بیبی له اتیان فد دبر په اتفاق حرام دی خودی ته وی حرمت لغیری هی او که او سره د خپلې بیبی نه علاوه د بل چا سره صحبت په دوبر کې کوي کما شومان وی کرجال وی کنسا وی او دې دعوتی په دوبر حلال غني نو دې بلا شک او شوبي کافر دی فقهاو چې لا یکفرو قول تصحیح کړي نو دا د خپلې بیبی او د جاری باره کې دی دا د خپلې بیبی وره خپل جاری حلال ده خپل بیبی حلال ده خدا حرمت لغیرې راغې محل الحرس د فصل د محل نه دی ور وړې دو پردې سړې پردې ماشوم پردې خزا اغه په د حرام نه نو حرمت لغیرې را نغه ندی فرق لګ لحاظ کوي او دا توجیه ته لک سوچ بوزای رواه ترمذی او ابن ماجه و دارمی او وفي روایتهما فصدقه بما يقول فقد كفر اې د نجومی او د کاهن تصدیق کو کو پاغس کی چې دې کمی خبرې کوي نو دې کافر شو. امام ترمذی وی لانا رفاض الحدیثا الا من حدیث حکیم الاثرم عن نبی تمیم عن نبی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ. او حدیث علماء لیکلی اگر چې امام ترمذی حدیث کې ضعف ہو خو امام نسائی او دید دی توثیق کړي نو دا حدیث حسن یا صحیح ګرځي. وعن معاذ ابن جبل اند معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال قلت دے فرمائی ما ویلو یا رسول اللہ ما یحل لی من امراتی سحلال دی ما تدخزنا وہی حائز او حال دا دے شیخ حائز وی ددی پان دامنو کی مالک من دامن حلال دی قال ما فوق لزار و اید پاس دلن ایما فوق السر و التعفف عن ذلك افضل زان ساتل ددینم غردی ای مخ کیوی چی اسنعو کل شین الا النکاح ابی بیو یتذرو ثم یباشرونی. نو علماء لیکلی دا حدیث سندن ضعیف دی مخکی احادیث د دین صحیح اے وای ځان ساتل د دین افضل دی ابي بي وي كان يستمتع بما فوق الازار نو پیغمبر خو افضل شي نه پري خو کنه او که حديث صحيح شنو علماء لکلي لعله علم من حال السائل غلبه شهوته د سائل د حال نا دا معلومه کړي و چې دوان شهوت غالب دي نو کده دا سیو کی دی بشر ته په حالت هیڅ کی پجما کی واقع شي. رواه رزين وقال مهي السنه مهي السنه وی ليس اس اسنادو ليس بقوين د دې حدیث سند قوي نه دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ته اے فرمائے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیجی اذا وقار رجل بی اہلیہی کلچ جماو کیو سڑے دخبلی بی بی سارا اواغا حائے زدہ فلیت صدق بنصف دینار نو دے دی نم دینار خیرات کی. ارسرا روان دی کوینا سردا نو دینار او کوینا بیا داسې زیړه د نو نصف دینار. علماء لیکلي چې دا روایت اگر چې ضعیف دی خو چې دا را جمع شي نو دینا سمرتبه د حدیث جوړیږي او داد دینار او نصف دینار خیرات کول مستحب دی. اباد اهل علم دی طرف تلاړ دی چې دا محمول دی په استحباب. اباد یو نما وای بس کدا چې شول ګناه د استغفار دی وای توبه دی او باسی اباز وی نه توبه استغفار خو به خود کوي چې حرام کار کړي خدا بم کوي. رواه ترمذی